boekhandel. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte wilde in 2017 al een opvolger klaarstomen binnen de VVD. Dat moest Jeanine Hennis-Plasgaard worden. Dat staat in een nieuw boek van politiek journalisten Ron Vreese en Wilma Borgman. Het plan mislukte doordat Hennis moest aftreden als minister van Defensie na een rapport van de Rekenkamer. In de Oekraïnse regio Kharkiv zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. De aanvallen van Russische troepen in de regio worden steeds heftiger. Volgens militaire analisten probeert Rusland de Oekraïnse verdediging te testen voor een eventueel groter offensief de komende maanden. Extra wetgeving tegen het toenemende antisemitisme in Nederland is niet nodig, vindt demissionair premier Rutte. Hij sprak vandaag met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en maatschappelijke organisaties, zoals scholen en gemeenten. In IJsselstein is een kwartje geveild voor ruim 1 miljoen euro. Het gaat om een munt uit 1891 met daarop de toen nieuwe koningin Wilhelmina. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Als de formatie lukt, dan moet er deze week dan eindelijk een hoofdlijnenakkoord komen. Is dat een zegen of een vloek voor toekomstige bewindspersonen? Want het moet allemaal gaan gebeuren in een extra parlementair kabinet. Op grotere afstand van de Tweede Kamer. Meer eigen verantwoordelijkheid, maar natuurlijk wel met een doelstelling. Wat gebeurt er met je eigenlijk als je wordt gevraagd tot minister? Wat gebeurt er als je ineens verantwoordelijk bent voor duizenden ambtenaren en voor heel veel beleid en dat ook nog moet vertegenwoordigen en verantwoorden in de Tweede Kamer? We gaan het aan drie mensen vragen die deze procedure van heel dichtbij persoonlijk hebben meegemaakt. Te weten, hij was namelijk ooit topambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, werd landbouwminister en later minister van Buitenlandse Zaken, voormalig fractievoorzitter van de VVD en bijna 10 jaar burgemeester van Den Haag, oftewel Josias van Aartsen. Daarnaast, hij was vakminister voordat het hip was. Als boerenzoon werd hij landbouwminister van maar liefst 3 kabinetten Balkenende, Kees Veerman. En de derde, hij was topambtenaar, moet ik nu tegenwoordig zeggen. Ja, zo was het. En is het. Dat deed hij op maar liefst 8 ministeries. Dat is echt een zeldzaamheid. Hij schreef er zelfs meerdere boeken over, zoals onder andere het boek Ja Minister, Nee Minister, oftewel Mark Frikke. U kunt ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Meneer Van Aartsen, het is al een beetje een tijdje geleden. Kunt u zich nog herinneren dat u voor de allerlaatste keer in een dienstauto zat en dacht, dit was het? Nee, dat kan ik me helemaal niet herinneren. Het gaat, als je minister bent geweest, het gaat opeens over. En dat dient zich al een poosje aan. En je denkt dan niet, hé, dit zal de laatste keer dat ik met een auto rijd of zo. Nee, absoluut niet. Hoe bestaat het politieke zwarte gat? Ja, dat bestaat wel. Want ik vond het eigenlijk heel moeilijk nadat ik minister was geweest. Maar daarna ben ik een poosje commissaris van de Koningin Drenthe geweest. Vervolgens ook nog waarnemend burgemeester in Amsterdam. Ja, uw pensioen wat opgerekt. Jazeker. En toen dat over was, is er eigenlijk voor je gevoel niks. De hectiek die je hebt in het dagelijkse leven, er gebeurt altijd wat. Als je nou minister bent, ja, burgemeester van Den Haag of Amsterdam, het is altijd hectisch. Maar is het ook het persoonlijke tragiek van, ik doe er niet meer toe? Mijn stem doet er niet meer toe? Nee, dat niet. Maar je moet gewoon weer een weg vinden in je leven. Je moet weer dingen oppakken. Dat komt dan op een ogenblik ook wel. Maar toch ontbreekt er dan iets. En dat is dus niet de status, niet het minister zijn, niet het burgemeester zijn, maar gewoon het gevoel van, Ben ik toch maatschappelijk, kan ik eigenlijk ook echt nog iets doen? Daar komen we later over verder te spreken. Kees Veerman even, het is een oud cliché. Ik heb eigenlijk vlak voor de uitzending van jullie echt begrepen dat Hans Wiegel hier van de createur is. Maar een cliché wat heel vaak gebruikt wordt is, van een ministerschap zijn alleen de eerste en de laatste dag heel plezierig. Kunt u dat cliché of ontmantelen dan wel bevestigen? Ja, dat is wel zo. Maar er zitten ook hele leuke dagen tussen. Toch wel? Ja, dat wisselt sterk. Maar ja, hij zei ook, het mooie van het ministerschap is dat je kunt zeggen dat je het geweest bent. Ja. En daar zit wel wat in. Daar zit wel wat in. Maar ook een negatieve kant, hè? komen we ook al direct over te spreken. Ja. Mark Frikke, eigenlijk, hoe komt het dat... u bent op 8 ministeries directeur-generaal geweest. En niet iedereen zal dat weten, maar de meeste ministeries zijn eigenlijk opgebouwd dat je de hoogste ambtenaar is dan de secretaris-generaal. En daaronder zitten dan eigenlijk de directeur-generaal. En die directeur-generalen die hebben eigenlijk een soort domein onder zich. Een gedeelte van de portefeuille. Ja, die zijn verantwoordelijk voor een bepaald gebied. Ja. Of beleid of uitvoering. Ja. En als ik uw cv een beetje bekijk, u heeft 8 ministeries. Dat is volgens mij een zeldzaam hoog aantal. Heeft u als topambtenaar bezocht en opgewerkt. U was eigenlijk, als ik uw cv bekijk, als er ergens een rotklusje te doen was, als het echt ingewikkeld werd, belden ze u, geloof ik, hè? Dat is zeker de laatste 10-15 jaar het geval geweest. Ja. En is het dan vervelend dat u nooit SG bent geworden? Nee, dat is gewoon chef personeelszaken. Dat moet je nooit willen worden. Ja. Maar goed, dat moet je aan Josias van Aertsen vragen. Okay. Ik vond het veel leuker om voor een bepaald onderwerp verantwoordelijk te zijn voor mobiliteit of voor energie. Ja. Of voor beschermmiddelen in de coronatijd. We gaan ze direct stap voor stap helemaal doornemen hoe dat nou gaat. Hè? Want op een gegeven moment komt natuurlijk en de persoon een kwestie die krijgt te horen. Wil jij minister worden, ga je dan bevestigen op antwoorden. En dan gaat er een hele machinerie gaat er draaien. Want op een ministerie krijgt te horen wie het wordt. En dan moet er kennis gemaakt worden. En dan gaat de machine langzaam op stoom komen. Als ik u nou vraag, meneer Frikke, want u heeft er redelijk wat zien langskomen in uw carrière. Even, welke heeft qua entree, welke bewindspersoon heeft het meeste indruk op u gemaakt? Alle ministers natuurlijk, maar... ja. Maar goed, ik werd overgeheveld van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. Dat was een vreselijk besluit wat wel vaker wordt genomen. Dat ineens organisatieonderdelen worden verplaatst. Dus ik kwam aan op Economische Zaken en Herman Heinsbroek werd de nieuwe minister. Van LPF-huizen? Van LPF-huizen. De Lijnspring Fortuyn was toen mede aan het bewind. En we kenden hem überhaupt niet. Moet ik even voor de luisteraar ook zeggen, die had een wonderlijk überhaupt entree, want die reed met een Bentley reed hij het Binnenhof op. Zal ik daar eens iets over vertellen? Gaat u gaan, meneer Frikke. Sorry voor de onderbreking. Nee, hij kwam niet met een Bentley aan. Hij werd gewoon keurig opgehaald door de auto waar je, als ik Josias mag zeggen, ook net over vertelde. Een Mercedes, gewoon een dienstauto. Dat vond hij niks. Dus hij zei tegen de ambtelijke top, morgen kom ik met mijn eigen Bentley voor. Maar goed, er moet wel een chauffeur in die Bentley. Goed, dat was gedaan. Maar wat bleek nou? Dat was een driedeurs Bentley. En iedereen die weet, als jij uit een driedeurs Bentley moet komen, of überhaupt een driedeurs, als je van achteruit komt, dan moet je met je kont naar buiten. Dus het eerste blik die deze minister had, was zijn kont. Ja. Dat was op zichzelf wel een hele mooie, want hij had echt zeg maar, maatwerk qua spijkerbroek overigens. Maar goed, dat zag hij op het, zeg maar, het beeld. Hij zei, dat gaan we niet doen. Dus hij heeft zijn vriend Jan de Bouvrie opgebeld. Hij zei, Jan, je hebt een vijfdeurs Bentley, zullen we even ruilen? Dus de volgende dag is de Bentley van Jan de Bouvrie voorgekomen. Ja, dit is een heerlijke anekdote. Ik hoop er nog veel meer van u vanavond te horen. Maar de serieuze kant is dat zo'n eerste indruk, ook voor de top van het ministerie, doet wel wat inhoudelijk ook, hè? Ja, ik heb boeken geschreven ook. Ja, dus dit is geen geheim. Nee, kijk, het interessante was, hij ging met ons aan tafel zitten met de ambtelijke top. En voor mij was dat redelijk nieuw, want de collega's waren voor mij ook nieuw, omdat ik van Verkeer en Waterstaat kwam. En hij zei van, nou, ik was gewend bij Arcade. Hij had de platenmaatschappij net verkocht. Goed aan verdiend. Alle 30 goed platen waren dat toen. En hij zei, god, wat bij mijn bedrijf altijd gebruikelijk was. We maken even een rondje, daarna neem ik een besluit. Dus hij zei, laat me een rondje langs de tafel maken. Dus hij begint linksom, daar zat de secretaris-generaal, Jan-Willem Oosterwijk. En zei, stel even weer voor. Hij zei, ik ben de ambtelijke baas van dit departement. Ik dacht het niet, zei hij. Ik ben hier de baas. Goed, dat was de eerste ronde, hè? En toen ging het nog wat ingewikkelder. Want toen zei hij, wat is het belangrijkste wat op de agenda staat? Toen zei een van mijn nieuwe collega's, de toezichthouder moet een ZBO worden. Ik denk, oh my god. Dit ZBO is een zelfstandig bestuursorgaan. Ja. Waarop Heinsbroek terecht zei, waar hebben we het over? Goed, dat was een deel van het taalgesprek. En toen zei hij, nee, we draaien het eens om. Wat zijn hier de cliffhangers? En toen kon ik mijn collega's aan de beademing leggen. Die zeiden, cliffhangers, waar heeft u het over? Dus we zaten in 5 minuten in een, zeg maar, we verstaan elkaar niet, gesprek. Ja. En dat was het markeren van het, zeg maar, zo gaan we het hier doen. En wat daar de consequenties zijn voor die verhouding en ook daarmee voor het beleid, gaan we direct uitgebreid doorspreken. Eerst gaan wij naar Tessa van Viegen, want die collega van mij die zit hier naast mij en heeft het laatste nieuws uit Den Haag. Ja, ik zal niet te veel tijd opsnoepen met deze gasten aan tafel, maar toch heel even het laatste formatienieuws. Ja, Martijn, ik weet niet hoe vaak ik het hier al heb gezegd, maar iedere keer was het de week van de waarheid. Maar nu is het dan toch echt zo, want dan maar 2 nachtjes slapen en dan is die deadline van 15 mei er. De Telegraaf die meldt eerder deze middag dat er er steeds meer seinen op groen staan in de eindfase van de formatie. Dat betekent overigens nog niet dat dat centrumrechtse kabinet er daadwerkelijk komt. Er zijn nog steeds ook zorgen over een goede afloop. De discussie rondom asiel zou afgelopen zaterdag wel zijn beslecht. Er was een kink in de kabel en die kwam tijdens die onderhandelingen van Pieter Omtzigt. Hij zou zelfs boos van de onderhandelingstafel zijn weggelopen. Maar na overleg met zijn fractie toch weer zijn teruggekeerd. En daarna zijn partijen het er blijkbaar over eens geworden wat de uitkomst moet zijn van het asielvraagstuk. Het is in ieder geval duidelijk dat het hart tegen hart gaat in de eindfase. De ontknoping van de formatie nadert. En eigenlijk waar we nu dus ons mee bezighouden is speculeren over wie zo'n kabinet dan zou gaan leiden als zo'n kabinet er zou komen. Die persoon is inmiddels wel benaderd door Wilders en die zou zo ook bereid zijn om de functie te doen. Maar wie het is, dat is misschien nog wel het best bewaarde geheim van Politiek Den Haag van dit moment. Er doen verschillende namen de ronde. Zo wordt de voorman van MKB Nederland Jacco Vonhoff genoemd. Maar ook de voormalig staatssecretaris van Justitie voor de VVD Fred Teven en voormalig wethouder in Rotterdam voor Leefbaar Rotterdam Marco Pastors. En vanavond werd daar nog een interessante naam aan toegevoegd. En wie daar alles van weet, dat is Thomas van Groningen, die op dit moment in Den Haag is. Ja, Thomas, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, eerlijkheidshalve zaten we bij de redactie. Moeten we nou met Thomas nog bellen vanavond? Is er wel überhaupt nieuws? Is niks. Ik zou het altijd doen als ik jullie was. Maar goed, ik begrijp dat daar nog wel eens aan getwijfeld wordt. Nee, zo fijn te weten. Het is nauwelijks uit te leggen. Er was een tweet van een fake account. Nou ja, vertel jij het, want het is een ingewikkeld verhaal. Nou, er is dus een account op Twitter, of X, de site van Elon Musk, waar die heet PVV Pers. En dat is een account dat zich al lange tijd voordoet als een soort van afdeling persvoorlichting van de PVV. Dat account is niet echt. Dat hebben we aan het begin van deze formatie ook al ontdekt. Toen had dat account getwitterd dat Kees van der Staaij informateur zou worden. Dat werd massaal geretweet, ook allerlei journalisten tuinden erin. Maar dat was helemaal niet waar, want het was niet echt een account van de PVV. Dat zie je ook wel vrij duidelijk als je nu het account ziet. Het retweet van alles en nog wat. Het is gewoon een anonieme twitteraar die doet alsof hij de PVV is. Nou, die had vanavond getwitterd dat Plasterk benaderd is om premier te worden. En morgen door de PVV wordt voorgedragen als de premierskandidaat voor dit kabinet. En hij zou ook al in aanloop daarnaartoe zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid hebben opgezegd. Nou, oké, fake news, een naam die rondgaat in de geruchtenmolen wordt getwitterd. Eind goed, al goed. Maar Fleur Agema, toch de nummer 2 van de PVV, die retweet dat bericht met zo'n emoji, zo'n smiley erbij met hartjes in haar oog op haar echte account. En dat is wel het echte account van Fleur Agema. En nu is iedereen hier in Den Haag een beetje in verwarring. Van ja, waarom zou ze dat doen? Ze heeft dat wel weer weggehaald. Ze neemt niet op, want we hebben natuurlijk gebeld. Ja. Bij de PVV wordt er niet op gereageerd. En als je het nu vraagt aan mensen rond de formatie, dan krijg je alleen maar continu één reactie. Het is een fake account. Het is een fake account. Ja, maar ontkennen jullie het dan? En dan krijg je, het is een fake account. En we zijn het ook bij wat partijen langs geweest hier. En dan hoor je inderdaad alleen maar, geen ontkenning, alleen maar dat ze zeggen, nee, maar het bericht komt van een fake account. Ja, maar is het dan niet waar? Nee, het is van een fake. En hoe zit het dan met Fleur Agema die dit dan retweet? En dan zeggen ze, dat moet je aan Geert Wilders vragen. Nou ja, die zit nu nog binnen aan de formatietafel. Die zal zo naar buiten komen. En dan krijgt hij wel die vraag van, wat is dit voor een rare situatie? Nou moet ik wel zeggen, van het rijtje wat Tessa net even opdreunde, hè, dus Jacco Vonhoff, MKB, Fred Teven, Marco Pastors. Ja, je zou zeggen dat Ronald Plasterk misschien wel het meeste draagvlak heeft van dit. Dat weet ik eigenlijk niet. Of dat is een goede vraag. Of die andere partijen daarmee akkoord gaan. Kijk, er werden ook namen genoemd die bijvoorbeeld een VVD-verleden hadden. Ja, ik kan me voorstellen dat de VVD daar niet op zit te wachten. Want dan hebben ze straks, dan is het weer een VVD-premier waarvoor zij dan wellicht afgerekend worden in de toekomst. Daar zitten ze niet op te wachten. Dit zou dan een PvdA-premier zijn. Ja, ik denk dat hij dan wel of inderdaad zijn lidmaatschap moet opzeggen. Of dat hij geroyeerd wordt daar bij de Partij van de Arbeid. Ja, ik vermoed dat daar wellicht al wat steun voor te vinden was. Er waren eigenlijk veel complimenten voor hoe hij het gedaan had als informateur. Dus wellicht dat hij daar wel steun voor kan krijgen. Maar het is een behoorlijk wonderlijke situatie. Dat het klinkt logisch en zij retweet het. Ja. En dat kan twee dingen betekenen. Eén, of zij wist dat zij had het al begrepen van Geert Wilders dat dit het was. En was er een veronderstelling dat dit wel een echt account was van de PVV en heeft het daarom geretweet. Of zij is niet op de hoogte van de persoon die Geert Wilders heeft benaderd en heeft toen zich vergist en gedacht dat dit een echt account van de PVV was en het geretweet. En allebei is best verwonderlijk voor de nummer 2 van zo'n partij. Even dan naar de inhoud. Het verhaal zou dus zijn dat ze een deal hebben op migratie. Ja, dan zou je toch zeggen, ja, dan staat er toch nog weinig in, dit, in de weg, omdat het een nieuw kabinet wordt, toch? Nou ja, migratie is een heel moeilijk onderwerp, maar er zijn natuurlijk al meer moeilijke onderwerpen. Ik kan me zo voorstellen dat ook financiën nogal moeilijk is. Wat ik begrijp is dat daar nog geen klap op gegeven is. Dat dat bedoeling was dat dat vandaag zou gebeuren. En dat dat, maar goed, die informatie is van enkele uur geleden, maar ik begreep via collega's van onze redactie die er goed in zitten, dat daar vandaag nog geen klap op gegeven is op financiën. Je moet je ook voorstellen dat natuurlijk andere onderdelen waarop ze meters maken, denk aan landbouw of denk aan migratie, daar zit natuurlijk een financieel plaatje aan vast. Dus je moet eerst die onderdelen afwerken voordat je op het einde het financiële plaatje kan aftikken. En daar is men dus nog niet. Ondertussen is het maandagavond, nog 48 uur, en dan gaan we richting de deadline. We gaan met spanning met je meekijken. In ieder geval, veel dank, Thomas van Groningen. Dank je wel. Dank natuurlijk ook meteen Tessa, de politieke verslaggever van dienst. Heren, we gaan het hebben over hoe het is om in de wondere wereld van een kabinet te stappen. Hoe dat is vanuit de ambtelijke top. We hebben dus drie gasten hier aan tafel. Mark Frikke, hij is voormalig topambtenaar op maar liefst 8 ministeries. We hebben iemand die was topambtenaar en werd ook nog minister, namelijk Josias van Aartsen. En we hebben ook nog Kees Veerman, die was maar liefst 3 keer landbouwminister voor het CDA in de 3 kabinetten Balkenende. Meneer van Aartsen, ik kom toch even bij u uit. U bent vrij terughoudend in qua media optredens. Daarom zijn we extra blij dat u hier bent. Maar een van de laatste dingen die we van u gehoord hebben was toch een vlammend betoog in de NRC, waarin u zei, Dylan, en dat duwt u natuurlijk op de partijleider van u, mevrouw Jezielkes, doe het niet, het regeren met de PVV. Hoe hangt de vlag op dit moment bij u erbij? Precies zo. Ja? Ik ben wat dat betreft niet van mening veranderd. Ik had absoluut grote bezwaren tegen het gaan onderhandelen met de PVV. Nou, dat is gebeurd, zoals we allemaal weten. Maar ik denk dat het een hele moeizame tocht gaat worden, zou het slagen. Ja. Meneer Veerman, ik stelde u ik zei voor een kopje koffie van tevoren zat drinken, zei ik, nou ja, het zal er waarschijnlijk dan toch maar wel komen, of u het leuk vindt of niet. Toen zei u, nou, bij mij, ik denk. Ja, kijk, ik ben er ook niet voor. Hè. Ik deel de mening van Josias van Aartsen. Ik was het in de tijd toen het CDA dat onheilspad opging met Rutte 1, er ook al niet voor. En we hebben gezien dat het tot afbraak van het CDA heeft geleid. Ja. Wat gelijk dus wel vond ik, want er zitten eigenlijk bijna een record aantal CDA'ers op dit moment aan de formatietafel. Ze hebben Bona Keijzer, Pieter Omtzigt, Heijnen. Dan kun je maar één conclusie uittrekken. Dat is dat er wel goede CDA'ers zijn die goed kunnen besturen of goed politiek kunnen bedrijven. Maar die moeten af en toe even weten waar de grondslagen liggen en niet zich laten leiden door misschien persoonlijke ambities op een bepaald moment. En dat is altijd mijn bezwaar geweest. En nu ook. Dus ik hoop dat het er niet komt. Hoewel ik het alternatief natuurlijk ook vreselijk vind. Want dat kan alleen maar nieuwe verkiezingen zijn. Maar als het er komt, dan denk ik dat het geen lang leven zal zijn beschoren. Om de doodeenvoudige reden dat in de fractie, de nieuwe fracties zitten zoveel onervaren mensen. En met name bij de PVV. En die worden in toom gehouden door één man, Wilders. En daar heeft hij dus vol werk aan. En tegelijkertijd moet er ook nog beleid gemaakt worden. En er zijn er ook nog mensen die in het kabinet vanuit zijn voorkeur daar zijn neergezet. En die moeten dan beleid maken. En dat moet hij ook nog in de gaten houden. Dus er moet in feite één man, alleen al vanuit de PVV, dat geheel dirigeren. Ja. Nou, dan hebben we nog een nieuw sociaal contract waar een heleboel ook nieuwe onervaren mensen zitten. We hebben dan ook wel wat ervaring, toch ook? Jawel, maar toch een groot deel ook niet. Of op een lager bestuurlijk niveau. En dan hebben we nog de BBB. Die zie je langzamerhand marginaliseren. Dat is de kleinste van de club. En je ziet dus dat de voorvrouw, die is wel in alle talkshows. Maar ja, dat blijft toch vaak bij een oppervlakkig betoog. Centrerend rondom een paar issues rondom stikstof. En migratie. Ja, dat zijn dus hele zwakke uitgangspunten voor een regeringsploeg. Ja. Terwijl we zulke grote maatschappelijke uitdagingen hebben. Het interessante is natuurlijk dat, laten we ervan uitgaan, dus als dit kabinet er komt, dat we het inderdaad voor elkaar krijgen, misschien met een dun regeerakkoord. Dus er ligt grotere afstand tussen de ministeries en de Tweede Kamer. Er zullen ook mensen gevraagd worden die misschien, dat is in ieder geval de toezeggingen, dus dat misschien de helft zou van buiten de politieke partijen komen, las ik in een van de verslagen. Jullie zijn twee oude rotten als het gaat om bestuurlijk Nederland. Dat hebben jullie van binnenuit wel goed bekeken door de jaren heen. Is er inderdaad toch ergens een soort reservoir van mensen die dus met groot gezag, binnen de wetenschap, de politiek, het bedrijfsleven, waar dan ook, die hiervoor te porren zullen zijn om hier te zeggen, ik ga dit doen vanuit het landsbelang of misschien wel vanuit je ego of wat dan ook? Ja, kijk, er zijn natuurlijk wel mensen die dat zouden kunnen. Maar als je, mag ik een uitspraak van Johan Remkes mag aanhalen, onze vader is vaderlands, zo'n beetje. Die zei, als ik voor ik in een zwembad spring, kijk ik eerst of er water in zit. En dat is hier natuurlijk ook het geval. Als je dus zo'n ministerspost accepteert, dan zul je toch ook moeten weten wat de uitgangspunten zijn van het beleid. Wat de afspraken zijn, op welke en waar je op kunt steunen. En hoe de rest van de ploeg eruit ziet. En als je, laat me zeggen, neiging hebt om te zeggen van ik heb zo'n ego of ik ben zo ijdel, dat ga ik nog eens proberen. Ik kan het me permitteren, want ik ben binnen, of noem maar op. Hè. Dan nog kan het je buitengewoon beschadigen. En heel erg gefrustreerd kun je dan uit de voeten moeten maken na een poosje. En dat is toch niet aantrekkelijk. Dus ik zie niet in dat mensen met een werkelijk bestuurlijk gezag zich daaraan zouden wagen. Meneer Van Aartsen, zelfde vraag. Nou, ik ben het heel erg eens met wat Kees Veerman zojuist heeft gezegd, want hij heeft helemaal gelijk. Ik geloof dat, dat staat ook ergens in een van jouw boeken of interviews, dat jij op een ogenblik aan Balkenende hebt gevraagd, mag ik weten, toen die vroeg, zou jij minister van Landbouw willen worden, mag ik weten wie er premier wordt? En dat is een hele terechte vraag. Kees Veerman wist waarschijnlijk op dat moment nog niet dat Balkenende dat echt wilde, hoe dan ook. Het is vrij relevant wie eigenlijk de premier is. Wie gaat dat team leiden? In welke situatie kom je terecht? En het heeft er als je kijkt naar wat er aan de hand is in dit land, dat er een heel instabiel kabinet zou kunnen komen, waar het volgens mij je zou heel goed moeten nadenken van iemand die helemaal van buiten de politiek komt, of van buiten de Kamer, of van buiten de hele wereld van het Binnenhof, dat je dan zegt, nou, ik ga het eens proberen. Dat ziet u eigenlijk niet? Nee, dat zie ik niet. Nee. Nee, ik denk, in deze situatie, hè? Ja. Nee, Jozef, die refereert aan iets wat wel heel pijnlijk was. Ik werd van achter de ploeg geroepen, zoals dat dan heet. Hè? Om een Bijbelse uitspraken te gebruiken. En ik had Balkenende nog nooit ontmoet. En belde hij u persoonlijk? Nee, dat was de schilddrager, Kees van de Knaap, die ik goed kende vanuit de CNV-tijd. En die zei dus tegen mij, je bent aan de beurt. Dus ik werd uitgenodigd aan de beurt. Dat was zo. En toen was ik in Den Haag. En toen maakte ik voor het eerst kennis met Balkenende. En toen zei ik inderdaad die vraag van wie wordt de premier? En dat was natuurlijk een ontzettend verkeerde vraag. Althans in de ogen van de mensen die daar zaten. Die kropen bijna onder tafel. En ik dacht, ja, dit gaat helemaal niet goed. En toen zei Balkenende tegen mij, is dat wel een beetje een wonderlijke vraag of niet? Ik word premier, want ik heb de verkiezingen gewonnen. Toen zei ik, ja, dat is wel zo, dat is ook prachtig. Maar we hebben net een politieke moord achter de rug. Sinds de gebroeders De Wit. En dat is dus een hele onstabiele situatie in dit land. We gaan in de zee met een partij die bestaat uit allemaal nieuwe mensen. Zonder programma, zonder leider. Is het nou niet verstandig, meneer Balkenende, om het even door een ander te laten doen. En zelf in de kamer te zitten. En dat is even aan te kijken. Nou, dat was niet aan de orde. En ik hoef geen doekjes om te winden. Dat heeft natuurlijk wel een zware hypotheek op onze samenwerking gelegd. Ja. En dat was mijn schuld. Want die balken, die dacht waarschijnlijk, vragen. Want dat was een vanzelfsprekendheid. Maar dat typeert dus mijn naïviteit. Ja. In het politieke circuit. Want ik had Wageningen gedaan, de universiteit. Ik had de Greenery gedaan. En toen kwam ik in dit wereldje. En daar mochten dus bepaalde vragen waren dus, die mochten niet worden gesteld. En ik ging dus doodzonde. Okay. Ik ga even naar de andere kant van de tafel. Want nu hebben we dus een beetje in de smiezer gekregen hoe u in ieder geval werd gevraagd. U bent aan de beurt om minister te worden. Hoe gaat zoiets op een ministerie, meneer Frikke? Want op een gegeven moment krijgen jullie ook door, hij of zij, dat wordt jullie nieuwe... Meestal zit er nog een kleine fase voor. Dan worden weddenschappen afgesloten wie het gaat ja. worden. Dus dat is eigenlijk het leukste. Een soort toto binnen het ministerie. Ja, meestal win je nooit. Dus er zijn opvallend veel verrassende benoemingen. Ja. Ja. En die, soms komen ze uit de schaai. Maar als zo'n naam nog even binnenkomt... wat gebeurt er dan in zo'n top van het ministerie? Ga je dan allemaal bij elkaar meteen komen? Of ga je googlen? Ga je een soort kijken, wie is die persoon? Hoe werkt zoiets? Ja. Nou, ongeveer zo. Zo ja. Wie kent de vrouw of de man? Wat weten we van hem? Dan gaat het even over mensen die nog geen minister zijn geweest. Ja, ja. Of die niet uit een kring komen waar we zelf al actief zijn. Want er zijn soms ook voormalige ambtenaren die bestuurder worden. Nee, dus vooral op karakter. Dus het interessante is voor mij altijd... ik heb iets van 40 ministers en staatssecretarissen mogen dienen. Het is de persoon die eigenlijk bepaalt hoe je de samenwerking krijgt. Niet de partijachtergrond. Moeten we misschien straks nog even over het regeerakkoord hebben. Want dat vind ik eigenlijk het meest ongemakkelijke. Akkoord op hooglijnen betekent dat je veel meer moet onderhandelen... als minister met de Kamer. Ja. Beide Kamers overigens. En niet eens een meerderheid, want in de Eerste Kamer wordt het nog lastiger. Dat maakt het ook zo fragiel om die reden. En als je dan geen persoon hebt die verstand heeft... of ervaring heeft in het omgaan met de Kamer... dan wordt dat een hele lastige. Dus je kijkt zowel naar de achtergrond als naar de karaktereigenschappen. Maar die karaktereigenschappen die zijn echt belangrijk. Mijn ervaring is dat het veel meer om de persoon en de persoonlijkheid gaat... en het vertrouwen wat je daarmee gaat opbouwen. Want je doet het van het ene op het andere moment. Het is wederzijds vertrouwen. De minister moet op zijn ploeg vertrouwen. De ploeg moet op de minister vertrouwen. Even over zo'n dun regeerakkoord... waarvan ze zeggen dat ze daar enorm hun best voor aan doen zijn. Balk en de tweede kabinet waar u in zat, meneer Veerman. 14 pagina's. Ja. Dat is wel... Dat was toch redelijk. Zouden zijn als deze partijen dat lukt om het op 14 pagina's te houden. Ja, maar toch was dat toch redelijk specifiek, hoor. Want met name mijn stukje, zal ik maar zeggen, over het landbouwbeleid... was buitengewoon pittig. En dat had ik ook onvoldoende... Nou, de tweede keer ging het beter. Daar had ik al invloed op uitgeoefend. Dat er geen gekke dingen in zaten. Maar de eerste keer zaten er hele gekke dingen in. Maar dat is allemaal geschiedenis. Maar... als je het goed met elkaar meent... en dat tweede kabinet Balkenende... dat was het kabinet wat het goed met elkaar meende. Wel met 4 partijen... maar tegelijkertijd toch heel veel onderling vertrouwen. Meneer Van Aartsen, ik ga even heel verder terug in uw cv. U was dus topambtenaar SG bij Binnenlandse Zaken. Even naar wat meneer Frequet ook net beschrijft. Jullie krijgen op zo'n ministerie ook door wie het wordt. Zeker. En dan, dus dat karakter is belangrijk... Wat is nou meer belangrijk bij deze eerste scan? Dat je een verwachting maakt, zo zit hij ongeveer in elkaar. Nou ja, het is wel heel belangrijk om het idee te hebben... is deze minister, deze mogelijke minister... iemand die inderdaad, precies wat Frequin zegt... met de partij, met zijn eigen partij... maar ook met de Kamercommissies overweg kan. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Zeker als er in een regeerakkoord niet zoveel staat... en het een kwestie wordt van zelf ontdekken wat je kunt doen... Is dat verschrikkelijk belangrijk. En het is sowieso iemand die helemaal niets van het Binnenhof... of van de politiek weet die binnenkomt op zo'n departement. Daar hoop je toch wel van dat hij of zij in staat is... om een goed contact met de ambtenaren te leggen. En dat kan af en toe ook helemaal misgaan. Want hoe is het om je eerste dagen als minister mee te maken? Wat moet je doen en wat moet je vooral nalaten? Te gast zijn 3 mensen die daar alles vanaf weten... die dat meerdere keren hebben meegemaakt. Josias van Aartsen, oud-minister, oud-fractievoorzitter van de VVD... Kees Veerman, tot 3-maal toe landbouwminister voor het CDA... en Mark Frequet, voormalig topambtenaar op maar liefst 8 ministeries. Tot zometeen na het nieuws en de reclame. NPO Radio 1. SRV, samen rationeel verkopen. We hebben de slimste luisteraars van Nederland. Omdenken, doordenken en terugdenken. Juf Roos hoor ik van iedereen. Dat gaat overal keihard aan. Heel fijn dat het er is. Mijn kinderen zijn groot fan. Maar het is wel een beetje het... Bij jou staat Juf Roos ook aan. Zeker, zeker. Jurgen van den Berg vraagt door. Van het weekend nog weer een mooi woord. Amoveren. Amoveren, ja. Leg eens uit, wat was het? Als wij komen amoveren, dan gaan we iets slopen bij u. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ja, dat snap ik. Ach, zoals een kroosje kofka. Elke maandag tot en met donderdag om 2:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Heden Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedenautomotive.nl. Autohart van Nederland. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. Nu tot €3500 voordeel bij Heden Automotive. Tweede Pinksterdag geopend. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op het terrein van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn op dit moment nog honderden pro-Palestijnse demonstranten, ondanks een oproep van de universiteit om te vertrekken. Volgens Omroep Gelderland is er een gesprek geweest tussen de universiteit en de betogers, waarin is gezegd dat het niet de bedoeling is dat mensen overnachten op de campus. Betogers bij de Rijksuniversiteit Groningen mogen daar wel de nacht doorbrengen. De gemeente staat overnachten toe, zolang het vreedzaam blijft. Bij de Universiteit van Amsterdam greep de politie vanmiddag in nadat demonstranten een gebouw waren binnengedrongen. De afhandeling van de toeslagenaffaire kan nog eens €5 miljard extra kosten. Dat blijkt uit een geheime notitie van het ministerie van Financiën die de NOS heeft ingezien. Het heeft te maken met een nieuwe methode om slachtoffers te compenseren. Ouders kunnen bij een stichting van Prinses Laurentien hun verhaal 1 keer doen en op basis daarvan wordt een compensatie berekend. Gemiddeld krijgen gedupeerden via die nieuwe methode €128.000 schadevergoeding. Dat is met 50.000 gedupeerden meer dan eerder werd gedacht. Jeanine Hennis Plasgaard had eigenlijk de opvolger moeten worden van Mark Rutte als premier. Dat had Rutte zelf in gedachten in 2017, schrijven politiek journalisten Ron Vreese en Wilma Borgman in hun nieuwe boek. Het plan mislukte doordat de politica toen moest aftreden als minister van Defensie. 3 zogenoemde struikelstenen in Dordrecht die vorige week waren gestolen, zijn weer terecht. Ze zijn gevonden op een bankje in de straat waar ze waren verdwenen, zegt de burgemeester van de stad. De herinneringsstenen werden in de nacht van dinsdag op woensdag uit de stoep gehaald en meegenomen. De politie gaat ondertussen door met het zoeken naar de dader. Het weer vanavond vrijwel droog, maar waar er een enkele bui valt, kan het ook onweren. Morgen eerst volop zon en later op de dag regen en onweersbuien. Dan wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen alles wel met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. 2 hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Wij stelden ons de vraag op de redactie: hoe is het nou eigenlijk om minister te worden? En hoe belangrijk is het meteen om die eerste paar dagen op zo'n ministerie een goede indruk achter te laten, zodat je een beetje met die topambtenaren door een deur kan en zodat je met elkaar dezelfde richting op kan lopen en misschien wel met elkaar een beetje succes kan boeken? We gaan die vraag van meerdere kanten eigenlijk beantwoorden. Daar zijn we al een half uurtje mee bezig. Dat doen we namelijk met Josias van Aartsen. Was ooit de hoogste ambtenaar op Binnenlandse Zaken, was minister op het ministerie van Landbouw en was ook nog VVD-fractievoorzitter en ook nog een heleboel andere dingen, maar dat is in ieder geval de reden dat hij hier zit. Daarnaast zit Kees Veerman. Die is boer ook. Was boerenzoon ook. Was de grote man op de Universiteit van Wageningen. En zonder dat hij de toenmalige premier Balkenende ooit ontmoet had, werd hij toch met de mededeling je bent aan de beurt gesommeerd om naar Den Haag te komen. En dan hebben we ook nog Mark Frick. Hè? Hij werkte meer dan 40 jaar voor die overheid. Veelal als topambtenaar, schreef daar ook boeken over en essays. En werd voornamelijk van ministerie naar ministerie getransfereerd als er ergens een heel moeilijk uitdagend klusje te doen was. En wij stellen ons de vraag, hoe is het nou eigenlijk om minister te worden? Meneer Van Aertsen, voor het nieuws en de reclame waren we bij u even. U had natuurlijk het grote voordeel dat u zo'n ministerie eigenlijk van binnenuit kende als topambtenaar. En als je die wetenschap hebt, u heeft dus ook met verschillende bewindspersonen te maken gehad. Ook van verschillende politieke kleur. Ik vond het overigens interessant bij u te lezen dat u Ian Dales van PvdA-huizen als de meest prettige bewindspersoon heeft ervaren waar u mee gewerkt heeft. Dat was een uitstekende minister. Ja, wat maakte haar zo goed? Nou, ze was goed in de onderlinge contacten, in de menselijke contacten. Het was ook iemand die vaak door had of iemand waarmee ze overlegde of van ambtenaren, had ze het idee, deugt hij, kan ik daarmee werken, ja of nee? En ze had daar meestal gelijk in. Ze had intuïtief gevoel over mensen en wat hen bewoog. Ja. En dat deed ze heel knap. Het bijzondere is natuurlijk dat u... Kijk, u zit naast een collega, oud-minister van Landbouw, maar die kwam als boerenzoon binnen. U had toch een wat, zeg ik maar even vriendelijk, wat meer kakuneus ambtelijk voorkomen. U was duidelijk niet van het boerenland geplukt, laat ik het dan maar zo zeggen. Was u zich daar enorm bewust van toen u voor de eerste keer daar dat ministerie binnenkwam? Uiteraard. Het zou wel raar zijn als dat niet zo was. Ik herinner me dat mij toen meteen, toen ik van de formateur afkwam, dat mij werd gevraagd, en wat vindt u van de bergboerenregeling? Nou, daar wist ik echt helemaal niets van. Dus dat heb ik toen ook gewoon maar gezegd. Ja, dat weet ik niet. En meteen toestand van, nou, daar heb je zo'n minister die echt van toeter nog blazen weet. Nou ja, ik heb ook de tijd genomen om met de hele landbouwwereld rond dat departement, met boeren, tuinders, vissers, et cetera, en uiteraard met natuurbeheer, want dat was ook een belangrijk onderdeel van toen nog van het departement. Tikje ondergeschoven dus het ministerie. Totaal verdwenen eigenlijk, althans de laatste paar jaar. En ik heb de tijd genomen om met een aantal ambtenaren, maar ook met mensen van buiten uit de omgeving van het departement een aantal sessies te hebben. Die sessies werden geleid door Herman Tjink-Willink. Dat zijn gewoon 3-tal sessies geweest, waarin voor het eerst ook de natuurkant van het departement contacten had met gewoon boerenorganisaties. Dat was gewoon toen, dat is eigenlijk wonderlijk om te bedenken, toen niet eerder gebeurd. En ik heb de tijd genomen om, voordat ik naar de Kamer kwam met wat ideeën over wat ik wilde met het landbouwbeleid, dynamiek en vernieuwing heette die club. De boeren die zeiden toen, als een echte boerengrap, het was dynamiet en vernieling. Maar ik heb dus enige tijd genomen om de hele omweld van dat departement te leren kennen. Maar dat is een cruciale fase. Want als die periode mislukt, of er blijft wantrouwen ontstaan, of onbegrip of wat dan ook, dan komt het daarna in die korte periode, want het is 4 jaar, eigenlijk niet meer goed. Hè? Dus het moet meteen, die eerste indruk moet goed zijn. Ja, nou ja, ik heb er niet zoveel last van gehad, van die eerste indruk over die bergboerenregeling. Want ik heb eigenlijk een uitstekende relatie gehad. En nog steeds, ik vind het mooiste departement dat ik ooit geleid heb. Goede relatie gehad met de hele boerenwereld, met de tuinders, met de veeteelt, met de vissers, et cetera. En ook de natuurkant van het departement. Ik vond het nog steeds een geweldig departement. Wat zou u nou een nieuwe minister op dit ministerie, wie dat ook mogen zijn, het is niet ondenkbaar dat hij van BBB-huizen komt, maar als het gaat om die relatie met de top van die ambtenaren, wat zou u het belangrijkste advies willen meegeven? Nou, leer ze vooral goed kennen. En luister verschrikkelijk goed. Het is zo belangrijk om als bewindsman, als je net in dat departement bent gekomen, duidelijk te maken van dit wil ik en dit zullen we eens even gaan doen. Maar om een indruk te krijgen van de mensen die met jou het beleid in de komende jaren gaan maken. Daar moet je tijd voor hebben. En je moet interesse ook hebben in wat die mensen beweegt. En meneer Frikker, u heeft dit proces natuurlijk weer vanuit die ambtelijke top meegemaakt. Mijn beeld is, en aan u de vraag natuurlijk of dat echt zo is, want u zit erbij, is dat de meeste mensen naar binnenkomen in plaats van, als meneer Van Aert zegt, gaan luisteren naar de top van de ambtenaren, vooral op zenden staan, aan die ambtenaren willen uitleggen wat er van ze verwacht wordt. Nee, tegendeel. Oké. Nee, er zijn eigenlijk maar een heel beperkt aantal bestuurders die binnenkomen van, dit gaan we morgen doen. Herman Heijnsbroek hebben we al gehad. Nou, die was echt op zoek. Ik bedoel, die was verdwaald in bestuurlijk Nederland. Dus dat was een andere start. Nee, de meeste ministers doen wat Jozef van Aertsen net vertelt. Je gaat het gesprek aan. Je vraagt wat ligt er op de plank. Wat kan er worden gedaan? Wat zijn jullie grootste vraagstukken? Waar zitten risico's? Dus je zit eigenlijk vanaf dag één onmiddellijk in een gesprek over hoe zit de wereld in elkaar. En het is een voordeel als een minister het vakgebied kent. Het is een voordeel als de minister ook het parlementaire proces kent. Maar als dat twee laatste dingen niet het geval zijn, dan moet je echt gaan investeren. Dan ga je inderdaad in retraite bijna om met elkaar dingen door te nemen, om te kijken hoe dat werkt. Maakt ook nog wel uit of iemand met een politieke achtergrond komt. Dat heeft Jozef van Aertsen natuurlijk ook al meegenomen. Ik ken je ook wat er in die partij gebeurt. Want laten we even teruggaan naar het regeerakkoord. Dat is een georganiseerd wantrouwen tussen vier partijen. Het is een papiertje, niet van het kabinet. Het is een afspraak tussen de partijen in de Kamer die dit gaan steunen. Daar zit hopelijk vertrouwen, maar lang niet altijd. Dus je gaat de inhoud van het onderwerp en je gaat kijken wat voor plannen er zijn. Ja, goed, ik heb Jo Ritsen meegemaakt. Die wist precies, die zou al te wachten. Minister van Onderwijs, hè? Ja, minister van Onderwijs. En in al mijn interviews met ministers was hij de enige die niet verbaasd was dat hij gebeld werd. Dus hij wist het al. Dat geldt voor heel veel ministers niet. Dus die zijn verrast. En dat is wel een schok. Want het gebeurt vaak binnen een paar dagen dat je er ineens moet staan. En dan kom je ook nog binnen. Ja, je wordt inderdaad met de auto opgehaald. De ambtelijke top staat op het bordes. Lollig bloemetje. Kom maar binnen. En er staan gewoon 1000 mensen klaar om jou te gaan helpen. Ja, dan moet je wel even hoe je goed gebruik maakt van die kennis. 1000 of wat er omheen zit. Annette Nijs, vertel ik wel als voorbeeld, de staatssecretaris van Onderwijs geweest. Die heeft zich 2 weken opgesloten. Want ze wilde eerst zelf alles weten voordat ze met de ambtenaren ging praten. Ja, dan doe je dus eigenlijk iets wat je nooit moet doen als bestuurder. Dan begin je met wantrouwen ten opzichte van de mensen die klaarstaan om jou het vertrouwen te geven dat ze jou gaan helpen. En we zijn in Nederland gelukkig zo georganiseerd dat we geen politieke benoemingen in de ambtelijke top hebben. Dus elke minister, welke partij dan ook, kan ervan op aan dat de ambtelijke top en de organisatie erachter klaarstaat voor dat nieuwe beleid wat er wordt gemaakt. Dat is interessant dat u dat zegt, want er hebben tussentijds hebben er best wel wat VVD-benoemingen plaatsgevonden. Nou, toen ik begon, zoveel jaar geleden, wist ik vrij goed wie er in de top welke partij was. Ik zou het nu bijna niet meer weten, joh. Nee? Nee, het is zo verdwenen als factor. Althans, ik had het van bijna. Maar in enkeling kan ik het zeggen. Ik maak even een kleine zijsprong. Dat kan ik toch niet nalaten even te bespreken. Het is natuurlijk interessant dat we nu hebben gezien bij het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er alle ambtenaren ook begonnen te protesteren. Hè? Onder andere over de situatie met Gaza en Palestina. We hebben eerder waren er ook wel eens berichten van dat sommige mensen het misschien ambtenaren het lastig zouden vinden om onder een PVV-minister te gaan werken. Kunt u dus, want u kent de termen beter, heeft u beter in die organisatie zitten dan ik. Hoe zit het daarmee? Denkt u dat dat inderdaad gaat plaatsvinden? Nou, dan moet ik toch even teruggaan. Want de PVV heeft eerder een keertje meegedaan aan het kabinet. Zeker. Van als gedoogpartner. En toen waren er flink veel enquêtes onder ambtenaren. Wat gaan we doen als de PVV in het kabinet komt zitten? Nou, dat werd uiteindelijk niet een direct deelnemen aan het kabinet, maar gedoog. En toen speelde al de vraag van, wat doe je als er een nieuwe lijn komt? Ja, eigenlijk is er altijd een ambtelijk antwoord op geweest. Welke ploeg er ook komt, wij gaan zorgen dat dat gebeurt. En als je dat niet wil meemaken, dan moet je opstappen. Er is er toen 1 opgestapt in de ambtelijke top. Toen bij die kabinetswisseling. Het kan wel vreemd lastig zijn. Kijk, als je nu naar de demonstrerende ambtenaren kijkt, dat hebben we ook bij gemeenten gezien, die klimaatdemonstraties hebben gehouden. Ja, de ambtenarenwet zegt dat het niet verboden is om te demonstreren. Maar de ambtenarenwet zegt ook dat je niet moet demonstreren op het onderwerp waar je zelf bij betrokken bent. Nou, dat is een subtiel stukje in die wet. Dus het kan wel, maar dan moet je het eigenlijk op feiten baseren. Want als ambtenaar heb je vrij direct toegang tot het bestuur, tot de beslissingen. Ja, dus mijn stelling is altijd, als je iets wil beïnvloeden, moet je zorgen dat je dat ergens bij een minister krijgt. Ik bedoel, deze groep heeft veel meer kansen om dat naar voren te brengen dan wie dan ook in Nederland. Meneer Van Aartsen, ook nog minister van Buitenlandse Zaken. Hoe heeft u daarnaar gekeken, naar die beelden? Was dat... Nou, ik denk dat Mark Verkaan het goed uitlegt. Als je direct betrokken bent bij het beleid waar je over adviseert, kan je dat beter niet doen. Volgens mij zijn er ook veel ambtenaren van Buitenlandse Zaken... Maar beter niet doen, is dat verbieden of wat is dat? Nee, niet verbieden, want demonstreren, ook een ambtenaar mag demonstreren. Maar een secretaris-generaal kan zeggen, nou, als je echt op een beleidsterrein, dat jouw terrein min of meer is, dat je dan zegt, nou ja, liever dat je dan niet gaat demonstreren. Maar dat is eerder een verzoek dan een... Ja, volgens mij is het ook zo gegaan. Want ik heb niet gehoord dat eigenlijk de ambtelijke top van Buitenlandse Zaken zou hebben gezegd, demonstreren mag niet. Nee, sterker nog, er is uitgenodigd. Laten we hier ook in huis het gesprek ook over voeren. En is ook uitgenodigd om te vertellen, goh, wat beweegt jullie? Maar ik zeg al, ook bij gemeenten hebben we een fase ervoor gehad. Toen ging het over klimaatbeleid. Utrecht, Amsterdam en een paar anderen zijn daar een voorbeeld van geweest. En bijna altijd is de ambtelijke top wel heeft de stap gezet om te zeggen, luister, dit is iets wat jullie dwars zit. Laten we het daar eens even over hebben. Mm-hmm. Dat lijkt me ook normaal, ja. Dat je dat doet. Maar ik vind het is wel een beetje, laten we zeggen, onzuiver als je gaat demonstreren over iets waar je zelf de minister over adviseren moet, inhoudelijk. Hè? En die is daar politiek verantwoordelijk voor. Dan moet je toch, denk ik, het steeltje bij het pannetje houden, om zo te zeggen. Nou, ik heb daar wel een opvatting over. En die wil ik ook wel delen met mijn collega's. Maar dan ga ik niet aan publiek tonen. Dat is een kwestie van, ook wel een kwestie van wellevendheid en een kwestie van loyaliteit aan je bewindspersoon. Ja, ik heb een boek Tegenspraak graag geschreven. Dat is omdat dat wel een onderwerp is wat nu ook door die hele ambtelijke organisatie heen gaat. Maar dat is een uitnodiging om tegen de bestuurders je kennis en je ervaringen in te brengen. En ook te wijzen op de consequenties van een aantal beslissingen of een aantal daden. Ik bedoel, ja, god, we hebben wel eens een staatssecretaris gehad waarbij we zeiden, god, dat moet je niet doen. En die zei, ik ga het toch doen. Ja, dan zeiden we, we lopen mee tot aan de rand van het ravijn, maar springen moet je zelf maar doen. Ja, maar zo gaat het. Zo gaat het. En over wie ging het? Namen, rugnummers? Dit was Rick van der Ploeg. Oké. Okay. En? Welk dossier, waar ging het om? Cultuur. Cultuur, oké. Okay. Ja. Ik wil even, een ander iets interessants is, is dat je... Door de decennia heb je altijd zo'n golfbeweging. En nu zie je het weer, dat heet dan met het centraliseren. Er zijn nu zoveel domeinen, denk bijvoorbeeld ook aan de zorg of aan de energie. Dat zijn onderwerpen en thema's die eigenlijk zoveel ministeries die daarmee te maken hebben. Dat dan weer vaak de discussie opleidt, moeten we een superministerie bij elkaar brengen, alles bij elkaar brengen. Integrale aanpak is ook zo'n woord wat dan heel vaak lang... Meneer Van Aartsen, uw wenkbrauwen die beginnen al te fronsen halverwege mijn pleidooi. Wat is er aan de hand? Nou ja, ik heb mij wel eens afgevraagd waarom er eigenlijk in de afgelopen jaren zo weinig gebruik is gemaakt van de ideeën, dat is way back, hè, van de commissie Vonhoff. Die heeft in dat tijd heel goed naar de Rijksdienst gekeken, de commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, en heeft daar interessante adviezen over uitgebracht. Bijvoorbeeld ook het meer... Je hebt weinig aan hele grote departementen, want de management span of control is dan heel groot. Hoe manage je zo'n gigantisch complex? Veel beter is dan toch om de zaak in brokjes te delen. Ja, maar dan komt het woord verkokering komt dan met zo snel ook weer langs. Nee, dat hoeft niet. Als je daar een goede projectorganisaties opzet met mensen uit verschillende departementen, dat is ook het idee in de tijd van de commissie Vonhoff geweest, en daar een goede leiding op zet, zowel ambtelijk als ook bestuurlijk, dan kan dat uitstekend werken. Maar het projectministerschap en het staatssecretariaat is nooit echt van de grond gekomen in Nederland. Ik heb nooit begrepen waarom. Maar meneer Veerman, je zult bijna geen domein te bedenken of het themagebied waar die discussie nu ook gaande is. Deelt u de analyse van meneer Van Aartsen? Ja, zeker. Kijk, vaak is een reorganisatie of het samenbrengen van departementen een uitvlucht. Om niet de belangrijke problemen het hoofd te hoeven bieden en daar keuzes in te maken. Dan gaan we reorganiseren, bij elkaar brengen of uit elkaar rafelen en herschikken. En dan is zo'n organisatie met zichzelf bezig. Jarenlang met zichzelf bezig. Ik heb dat in Wageningen natuurlijk meegemaakt, maar ik heb het ook op andere plekken meegemaakt. Als je aan de organisatie gaat veranderen, gaat de organisatie met zichzelf bezig zijn. En dat kun je dus niet permitteren. Dus er moet een duidelijke lijn zijn die van de bewindspersoon uitgaat. welke stappen je wil zetten, op welke manier en wie je daar dan bij betrekt vanuit andere departementen. En dan in de projectvorm, dat is de beste manier. Want laten we er eentje bij pakken waarvan je op je klompen kan aanvoelen waar dit enorm gaat spelen, is met het begrip bestaanszekerheid. Meneer Frikken. Ja, nou, ik wou een ander voorbeeldje noemen. Dus, ga je gang, ga het gang. Nee, goed, ik was bij het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dat heb ik mogen opheffen. Met de mededeling, de ruimte is af. Nou, ik weet niet of het jou opgevallen is, maar die ruimte is nog ernstig in de war. Dus je zit nu alweer een tijdje in de discussie, moeten we niet weer iets aan ruimtelijke ordening? Nou goed, Hugo de Jonge heeft het inmiddels in zijn titel als minister gekregen. Vervolgens ben ik overgegeven naar Binnenlandse Zaken, waar volkshuisvesting ineens moest worden gedaan. En minister Donner werd tegelijkertijd minister toen ik werd overgeplaatst vanuit het toenmalig VROM opgeheven en aan de slag met de volkshuisvesting. En 7 jaar later is ook volkshuisvesting opgeheven. Dus ik werd bedankt voor al mijn daden en mijn functie was weg. Er is een spoor van vernieling achter u aan. Ja, ik dreig af en toe zelfs dit te claimen. Maar ik zal het niet zeg maar, op mijn eigen konto. En verdorie, 7 jaar later zijn we weer met zeg maar, een enorme woonopgave bezig. Er is wat vernieling aangericht. Ja. Dus je moet oppassen dat je dus zeg maar, te snel om opportuniteitsreden of wat voor reden dan ook, ergens mee stopt. Maar het lijkt alsof je hier niet een lerend vermogen hebt, want dit gaat achter elkaar weer door. Ja, maar het heeft ook te maken met de ambities van bewindspersonen. Met? Kijk, met ambities van bewindspersonen. Kijk, het heeft mij altijd geweldig gestoord dat het ministerie van Landbouw is opgeheven en dat het de staatssecretariaat werd en het werd ondergebracht bij Economische Zaken. Ja, kijk, Economische Zaken, met alle respect, ik hoop dat ik niemand op de tenen sta, maar het was toch vooral een subsidieverdeelfabriek. Ja. Want industriebeleid werd niet meer, was out of the question, dat deden we niet meer. En landbouw had hele grote vraagstukken, maar dat werd dus samengevoegd met een deftig departement, terwijl het landbouw is altijd een doenersdepartement geweest. Het gaat bij landbouw altijd ergens over. Je kunt zeggen, er is altijd ellende, maar er zijn ook hele mooie dingen. Was hier niet de analyse eigenlijk gewoon veel zo plat als een dubbeltje? Namelijk dat er een soort superministerie voor Maxime Verhagen moest worden opgetuigd. Nou, u zegt het. Maar volgens mij denkt u het, dus dan kunt u het net zo goed ook zeggen. Nee, we gaan niet achteraf zulke boute uitspraken doen. Maar als je ernaar kijkt, zou je dat zeggen, ja. maar ik kijk naar de inhoud. En de inhoud is dus volkomen verkeerd. En vervolgens is landbouw weer losgemaakt. Ja, weer losgemaakt. En weer als een jojo. Maar in de tussentijd zijn natuurlijk hele bekwame, om met Wim Kant te spreken, bekwame mensen die zijn vroegtijdig vertrokken. Die zeggen, ik ga dat niet meemaken of ga me nou weer krijgen. En het ministerie, toen het weer op zijn poten werd gezet onder Carola Schouten. Ja, er waren dus mensen die kwamen van andere departementen, werden ingevlogen. De ABD gaat dan zeggen, jij moet daar naartoe, jij moet daar naartoe. En het zijn mensen die hebben nooit een koe gezien, bij wijze van spreken. Terwijl je moet echt een koe gezien hebben voordat je, Jozef heeft dat heel goed gedaan, voordat je weet hoe nou een boer denkt en een tuinder denkt die 80 uur in de week werkt en voor een minimumloon. En waarom doet hij dat nou? Omdat hij van zijn bedrijf houdt. Dat is ook raar. Ja, dat is raar. Maar zo werkt het wel. Ik wil met jullie tot slot, want de tijd gaat razendsnel. Wat ik ook ontzettend interessant vind, is die in ieder geval die behoefte om dus een heel dun regeerakkoord op hoofdlijnen te maken. Meneer Frikken begint nu al te schudden even. Waarom schudt u eigenlijk trouwens met uw hoofd? Omdat dat lijkt het antwoord te zijn op het lange regeerakkoord waar alles is vastgelegd. Dus het is niet onlogisch dat wordt gedacht. Probeer niet alles in beton te gieten. Maar als je dat gaat doen in de combinatie die jij zelf ook al benoemde van mensen van buiten het parlement, van buiten de politieke werkelijkheid, dan zadel je dus nieuwe ministers op met een opdracht om politiek te gaan bedrijven met een kameromgeving die je nog niet kent. Daar zit de zwakte van het dunne regeerakkoord. Het tweede wat mij opvalt is, dus even plat gezegd, met een dunne regeerakkoord heb je dus geoefende politici nodig die dat spel met die Kamer, nou, die meerderheid. Ik wijs in ieder geval op het gevaar dat als je geen geoefende politici hebt, dan ga je dus een ingewikkelde traject in. Het tweede wat hier gebeurt is, bijna bij alle formaties zijn er niet alleen de hoofdtafel, maar zijn er ook sub- of deeltafels geweest, waarbij Kamerleden uit de verschillende partijen, want een regeerakkoord is een afspraak tussen fracties, waarmee een nieuw kabinet wordt weggestuurd. Ja, als je dan in die deeltafels ook al voldoende parlementariërs hebt betrokken, dan krijg je draagvlak ook in het parlement voor de beslissingen die je neemt. Dus pas even op met het idee van, als je maar een hoofdlijnakkoord hebt, dan hebben we ineens een flitsend landbestuur. Nee, dat gaat vele malen trager. Dus u zegt, dat komt dus niet goed. Op dit punt? Nee, dat komt niet goed. Waarom? Het cement van een kabinet berust op twee pijlers. De eerste is goede afspraken. En dan moet je dat dus goed onder woorden brengen. Dan moet je het overeen zijn. Dat moet gedruppeld zijn in de fracties die dat steunen. En die zich daar dan ook bereid zijn te houden. En het tweede element is onderling vertrouwen. En elkaar iets gunnen. En zeggen van, oké. Als nou ben jij aan de beurt. Ik weet in de tijd van de kippenpest, hè, de kippengriep, hadden wij natuurlijk veel te weinig geld om al die slachtingen te doen en die ruimingen. En toen belde ik Hans Hogevorst op, minister van Financiën toen. Van VVD huis, ja. Ja. En ik zei, ik moet een paar honderd miljoen hebben en ik heb dat politiek nodig. En toen zei die Kees, dat begrijp ik. En ik ga dat regelen. Maar daarvoor... Ja, daarvoor heb je vertrouwen nodig. En als je dus van een andere partij een minister hebt die zegt... Ja, jongen, haal het maar uit je eigen begroting. Het is jouw probleem. Maar meneer Van Aertsen, dus het is een beetje op het gevaar... dat het scorebordjournalistiek wordt. Maar u had een regeerakkoord, Kok 2, hadden we 113 pagina's. Dat is heel lang. Maar wat zegt dat? Nou, dat zegt vooral dat er moeizame onderhandelingen... aan de hand waren geweest... En hoe langer zo'n regeerakkoord is... en hoe meer er gepoogd wordt dicht te regelen... hoe slechter het vaak op enig moment gaat. Het is veel beter om inderdaad toch op een aantal fronten... zoals dat dan eerder ook is gebeurd, zoals Kees Veerman zegt... een aantal afspraken te maken die echt wezenlijk zijn... en waar je aan kunt houden... dan dat je zo'n ellenlang regeerakkoord hebt zoals het Kok 2... Dat leverde ook eigenlijk meteen ook problemen op. Want er is niet voor niets een kabinetscrisis ontstaan. Ja, Lubbers zei het is gestold wantrouwen. Hè? Ja. Terwijl het eigenlijk georganiseerd samenwerken zou moeten zijn. Hè? En ik heb vooral dat tweede kabinet Balkenende was een kabinet... daar waren grote verschillen, ook grote verschillen van inzicht. En ook, laat maar zeggen, persoonlijkheden die elkaar niet zo direct lagen. Maar er kwam toch steeds de bereidheid boven van we gaan dat samen oplossen. Dat is de kurk waarop het drijft. En dat is precies wat ik nu vermoed, dat niet aanwezig zal zijn. En ook niet zal groeien. Want als je al zo lang bezig bent om met elkaar bezig te zijn... om een basisafspraken te maken op 4, 5 belangrijke terreinen... en je komt er dan tot op de dag van vandaag niet ruiterlijk uit... Maar je kijkt naar de gezichten en je luistert naar de commentaren. Er wordt wel zogenaamd de moed erin gehouden. Maar echte bereidheid om door schaduw over de schaduw heen te stappen. Noem maar op. En te zeggen, wij gaan dit klusje met elkaar klaar. Die heb ik niet bespeurd. Maar meneer Van Aertsen, u zei wat tussendoor? Nee, het straalt helemaal niets uit. Ze zijn nu 6 maanden bezig. En er is tot op heden nog steeds geen kabinet, nog een regeerakkoord. En dat kan haast niet goed gaan als je kijkt naar de enorme problematiek die we hebben. En zeker ook internationaal. Als je buitenlands politiek beleid denkt, wat wil deze club nu eigenlijk? Zeker gegeven de problematiek rond Oekraïne, is dat echt bloedgevaarlijk zo langzamerhand. Het wordt nog hele spannende dagen. Overigens weten we het dan volgens mij echt woensdag. De informateurs geven nadrukkelijk aan dat ze vanaf na woensdag weer andere plannen hebben. Meneer Frequin, nog even. Ik zit me ook te bedenken. Je kan in sommige situaties. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk prettig als de top van zo'n ministerie. Als je natuurlijk door de volgeverfde politicus hebt. Die dat handwerk in die kamer, het smeden van meerderheden. Die daar ervaring mee heeft. Je kan in sommige situaties ook wel de frisse blijmoedigheid van iemand die juist helemaal van buiten komt. Kan ook een enorm voordeel zijn. Heeft u daar voorbeelden van? Goed. Als ik even naar het huidige kabinet kijk. Robert Dijkgraaf, die komt van buiten de politiek. Had een behoorlijke standing ook met zijn wetenschappelijke carrière. Hij is heel fris aan de slag gegaan. Maar hij heeft echt tijd nodig gehad om te kijken hoe hij dat krachtenveld van het Nederlandse onderwijs en het krachtenveld van de politiek in zijn vingers kreeg. Ernst Kuipers deed het iets sneller, maar die had ook als crisismanager. Hij zat in het blenderde perceel in de tijd dat ik met de coronacrisis bezig was. Die had iets meer ervaring. Kon ook vertellen dat hij uit de zorg kwam. Dat heeft wel het voordeel dat je ook aanzien hebt in de wereld. Nou goed, even de koeien vergelijken van Kees Veerman. Dus ik vind dat er wel degelijk voorbeelden zijn van mensen die daar ook iets kunnen brengen. Dus ik ben niet tegen mensen van buiten de politiek. Ik zeg alleen, als je een heel kort afspraak hebt die gebaseerd is op wantrouwen, dan moet je dus heel hard aan de slag om dat vertrouwen in die politieke arena te gaan vinden. Met wisselende coalities, want dat lijkt ook nog een boodschap te zijn. Hè? Dus je hebt ruimte om uiteindelijk met andere partijen meerderheden te gaan vormen. Nou, dat is nog een extra... Een extra probleem, want dat kun je als verraad beschouwen in sommige gevallen. Ik sluit niet uit dat dat niet bijdraagt aan het gemak in de samenwerking. Integendeel. Nee. Ja, en toch even het integraal. Je begon al het toppunt van integraliteit en stilstand. Hè? Dus als je alles probeert met elkaar te verbinden... Dan doen we niks meer. Dan doe je niks meer. Ja, integraal fataal heet dat. Maar ik begrijp echt van jullie alle drie... ga nou niet weer nieuwe ministeries samenvoegen. Oh, nee. Nee, daar ben je jaren mee bezig. En even tot slot heb ik het ook goed samengevat... dat jullie alle drie bemoeilijkheden hebben... om het daadwerkelijk voorzien... dat de helft van die ministersploeg van buitenaf gaat komen... Ik denk dat dat heel moeilijk zal zijn. Ja, dat lijkt me ook sterk, of dat gaat lukken. En als die mensen het doen, dan zou ik nog die afspraak van... of die regel van kijk eerst in het zwembad of er water in zit. Ik hartelijk dank Josias van Aertsen, Kees Veerman en Mark Frikke. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen hier langs de lijnen omstreken met de collega's Guilaine Plag en Jan-Willem Wesseling. Voor nu, bedankt.